पंचदशी के 14वां प्रकरण विद्यानंद प्रकरण का 5वां श्लोक पहले उच्चारण। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद् विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। अब यहां बता रहे यशेष विशेष दुखाभाव किस प्रकार से होता है। वेदांत की दृष्टि में मोक्ष की परिभाषा है अशेष विशेष दुखों की अत्यंत निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति। तार्किक जो दार्शनिक हैं, तार्किक बोलते हैं न्याय वैशेषिक को, तो तार्किक दार्शनिक मानते हैं एक विंशति दुख ध्वंसो न मोक्षः। 21 दुखों के ध्वंस को नाश को मोक्ष कहते हैं। उनका मोक्ष परमानंद स्वरूप नहीं, सांख्य का भी मोक्ष आनंद स्वरूप नहीं, बस पुरुष प्रकृति का जो पृथक्त्व ज्ञान, पुरुष अपने आप में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। पर आपका जो मोक्ष है, मोक्ष बोलते हैं मुचली मोचने धातु से मोक्ष शब्द बनता है, मुचली मोचने है छुटकारा। जो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इन दुखों का अत्यंताभाव की परिभाषा आप लोगों ने सुनी होगी कई बार। अत्यंताभाव बोलते हैं त्रैकालिक निषेध प्रतियोगिता का नाम है अत्यंताभाव। त्रैकालिक निषेध का जो प्रतियोगिता, उसका अभाव, तीनों काल में अभाव बिल्कुल, उसको बोलते हैं अत्यंताभाव। न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति। तो यह जो दुख है, उस दुख का भाव कैसे हो, क्योंकि हम लोग 84 लाख योनियों में यही प्रयास करते आए हैं कि दुखम मा भूत, दुख में मत होवे और आनंद हमेशा बना रहे। यह कैसे होगा तो बता रहे हैं, आत्मानं चेद् विजानीयात्। मनुष्य एक के बाद एक जानकारी हासिल करता है कि इन जानकारियों से दुखा भाव होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। पर जो संसार की जानकारियां हैं, उन जानकारियों से चित्त में व्याकुलता बढ़ती है। व्याकुलता मतलब विक्षेप, जिसको आप बोलते हैं हाई डिप्रेशन, डिप्रेशन होता है। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है ज्ञे से तादात्म्य स्थापित करना। ज्ञान कहां पर होता है? अंतःकरण में। ज्ञान का अधिष्ठान अधिकरण है अंतःकरण, जो शरीर के भीतर है। और ज्ञान का जो विषय, जिसको बोलते ज्ञेय, वह शरीर से बाहर है। तो जितनी जानकारी आपको कान से सुनकर आंख से देखकर पुस्तक पढ़ के होगी, वह जो जानकारी का जो गेय पदार्थ है, ज्ञातुम योग्यम गेयम बोलते हैं, जानने योग्य को बोलते गेयम। तो ज्ञातुम योग्यम गेयम जो पदार्थ है वह शरीर से बाहर है, और जो ज्ञान है वह आपके अंतःकरण में भीतर बैठा हुआ है। तो ज्ञान हमेशा गेय से एकता, एकता को ये बोलती है तादात्म्य, स्थापित करना चाहता है। तो तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो गए तब तो व्याकुलता नहीं होगी, आनंद ही आनंद। और जितनी जानकारियां है उतना तादात्म्य नहीं हुआ तो आपके अंतःकरण का ज्ञान छटपटाता है, व्याकुल होता रहता है। तो अनात्मा का ज्ञान जितना बढ़ेगा उतनी व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, विक्षेप होगा, क्योंकि ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है, और क्रिया भी अलग है। प्रमाण, प्रमाण बोलते हैं जिस साधन से विषय का ज्ञान हो उसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमीयते ज्ञायते अनेन इति प्रमाणम, अनेन बोलते जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम प्रमाण है। जैसे आंख है, आंख प्रमाण है रूप ज्ञान के प्रति, कान प्रमाण है शब्द श्रवण के प्रति, वाक प्रमाण है शब्दोच्चारण के प्रति, त्वचा प्रमाण है स्पर्शा स्पर्श के प्रति, जीव प्रमाण है स्वाद अस्वाद के प्रति। तो जिन साधन से ज्ञान हासिल हो उस साधन को संस्कृत भाषा में प्रमाण बोलते हैं, और जिसके द्वारा अंतःकरण में जो ज्ञान हो, जो जानने वाला, उसको बोलते प्रमात्री। जो अंतःकरण की परिधि में जो चैतन्य उसको बोलते प्रमात्री चैतन्य, और जो विषय देश में चैतन्य उसको क्या बोलते प्रमेय चेतन। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना हो तो वृत्ति के द्वारा तादात स्थापित करना अनिवार्य होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है। वृत्ति बोलते हैं अंतःकरण का ज्ञानानुकूल परिणाम, संक्षेप में कहें वृत्ति की परिभाषा। तो अंतःकरण की जो ज्ञानानुकूल जो परिणाम है उसको वृत्ति कहते हैं। जैसे अंतःकरण की वृत्ति आंख से निकली, घट देश में गई, वहां जाने के बाद घटावच्छिनी चेतन के ऊपर जो आवरण था आवरण भंग हो गया, अयम घट ऐसा ज्ञान होता है। पर इसमें भी नियम, अंतःकरण में संस्कार चाहिए। मान लीजिए आप किसी कमरे में 50 घड़ा रखे हैं, आपने कहा बेटा जाओ देखो एक नंबर कमरे में कितने घड़े हैं, तो जिस बच्चे को घट शब्द का बोध नहीं वो कमरे में जाकर कुछ बोल नहीं सकता कि घट है या नहीं, क्योंकि उसे घट शब्द का शब्दार्थ बोध नहीं। तो अंतःकरण में पहले संस्कार बहुत आवश्यक है। तो वृत्ति मतलब की अंतःकरण का विषयानुकूल जो परिणाम है उसको वृत्ति कहते हैं। खाली परिणाम लक्षण करे ना तो काम क्रोध मदलोभ में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति जानते हैं ना, अतिव्याप्ति बोलते हैं लक्ष्य भिन्न लक्षण का चला जाना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना इस बालक ने तो अति कर दिया, उसी अति को अति व्याप्ति बोलते संस्कृत में, अपनी भाषा में समझो इस बच्चे ने क्या कर दी अति कर दी। थोड़ा बहुत खेलना कूदना तो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, चंचलता भी अच्छा लगता है। यदि बच्चा बिल्कुल गंभीर हो तो भी बड़े बूढ़े क्या करते लगता कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो चंचलता भी आवश्यक है। तो बहुत ज्यादा शरारत करे तो बोलते अति कर दिया, मतलब कि एक लिमिट सीमा से अधिक शरारत करने लगा तो बोलते अति कर दिया। ऐसे लक्षण जाना चाहिए किसमें, वृत्ति में चला गया, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तो बोलेंगे अति व्याप्ति हो गई। तो खाली अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति नहीं कह सकते, अंतःकरण का परिणाम तो क्रोध भी है, लोभ भी हो, मोह भी है, ईर्षा भी, मात्सर्य होता है। तो कैसा परिणाम हो, जो ज्ञानानुकूल जो ज्ञान हो, तो अंतःकरण का जो विषयानुकूल ज्ञान हो उस परिणाम को बोलते हैं वृत्ति। तो सबसे पहले अंतःकरण से वृत्ति निकलती है, आंख आदि के द्वारा विषय देश में गई और जैसा विषय वैसा ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान की सामान्य प्रक्रिया है। तो ऐसे हमारे अंतःकरण में यदि बार बार सुनने से ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार मतलब ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है तद अनुकूल चित्त का परिणाम। जैसे जैसा खेत होता है वैसा ही जल परिणत हो जाता है। खेत यदि वर्तुल गोलाकार हो तो जल गोलाकार हो जाएगा, यदि खेत आपका चतुष्कोण हो, चौकोण हो, तो चौकोण हो जाएगा। तो जो ब्रह्म है तद अनुकूल जो हमारी वृत्ति जब अंतःकरण से बनती है, जिसको बोलते ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद ब्रह्म के ऊपर जो एक आवरण है, अविद्या की तीन शक्तियां हैं, ये तो आप लोगों का कंठ है ना, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल दोष की निवृत्ति निष्काम कर्म से, आवरण की निवृत्ति ज्ञान से होता है, और विक्षेप की जो निवृत्ति है वह उपासना, भक्ति, साधना, मंत्र जप, चिंतन से होता है। ऐसे घटा लीजिए, जैसे किसी पात्र में 25 किलो जल है, वह गंगा जल है, गंगा जल पीना चाहते हैं तो फिटकरी घुमाते हैं जरा सा, तो फिटकरी से जो जल का मल है नीचे बैठ जाता है, जल साफ हो गया। तो ये जो अंतःकरण मल है उसकी निवृत्ति तो फिटकरी जिसे घुमा दिया, वैसे निष्काम कर्म से ये मल दोष शांत हो जाता। परंतु जोर से हवा आंधी तूफान चल रही है, उससे जल हिल रहा बार बार, तो जल के चांचल्य को दूर करने के लिए हम चारों तरफ से उसको ढक देते, थोड़ा घेरा बना देते हैं ताकि उसमें हवा प्रवेश न करे, तो जल शांत हो जाएगा। तो ऐसे हमारे चित्त में जब कामनाओं वासनाओं का चांचल्य आता है, जिसको विक्षेप बोलते हैं, उसको दूर करने के लिए उपासना भक्ति करते, तो भक्ति उपासना से चित्त शांत हो जाता है। और तीसरा है आवरण, आवरण भंग करने के लिए आप क्या करते, ज्ञान। परंतु प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक है, तो तत्व ज्ञान होने पर भी विक्षेप बना रहता है। ये सब बातें उच्च बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी है, यहां तो ये सब बात विस्तार से नहीं है। जैसे तत्व ज्ञान हो गया आपको, तो तत्व ज्ञान से आवरण भंग तो हो गया, आवरण भंग होने पर भी विक्षेप बना रहता है। जब तक प्रारब्ध मतलब इस शरीर के जो प्रारब्ध बोलते हैं, जिन कर्म समूह से शरीर बनता है उनका नाम प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध रूपी प्रतिबंधक होने से विक्षेप बना रहता है। शिवपुरिषद में कहा कि अत सत संपत्ति से, सत तत्व में विलीन हो जाएगा। तब तक जब तक प्रारब्ध है तब तक नहीं होगा। तो प्रारब्ध जन्य कई बार विक्षेप जीवन में आता रहता है, इससे ज्ञान में क्षतिरी होना है। ज्ञान तो जस का तस बना रहेगा, परंतु जैसे शरीर का आपका विलय हुआ, विक्षेप दूर हो जाएंगे, विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मूल क्या है कि आत्मा को जानना है। लिखा ना आत्मानम चेत बिजानीयात। अब कैसे जानना है, तो सामान्य ज्ञान की प्रक्रिया है कि प्रमात्रि चेतन, प्रमेय चेतन प्रमाण के द्वारा जब एक होते हैं तब जाकर ज्ञान होता है। मतलब कि अंतःकरण से जो वृत्ति निकलेगी, इंद्रियों से विषय देश में जाकर जब दोनों का तादात्म्य होगा तब जाकर विषय का ज्ञान होता है। ऐसे यदि आपको आत्मा का ज्ञान उसे जानना है तो अपने अंतःकरण से ऐसी वृत्ति बनानी पड़ेगी, इसको बोलते ब्रह्माकार वृत्ति, जिसे आप बैठे हुए हैं। किसी ने नाम तो लिया अपने मित्र का, क्या नाम लिया, नाम लिया मैत्र, पर मैत्र आपके संयोग से बेटे का भी नाम है। तुरंत हमारी वृत्ति उस मैत्र शब्द को सुनने के बाद बनने लग जाती। उस आदमी ने अपने दोस्त मैत्र का नाम लिया, मैत्र का चर्चा की कि मैत्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बालक, अच्छा पढ़ता है, पर जरा से उसमें दोष है कि जब घर से निकलता तो कभी कभी स्कूल छोड़कर चौपाटी में घूमने लग जाता है, कभी कभी बाहर का चाय भी पी लिया करता है। ये बात तो कही उसने अपने दोस्त के विषय में, पर चूंकि मैत्र आपके बेटे का भी नाम है तो आप मन में संशय होने लगा, हो सकता कि मेरे बेटे के विषय में तो नहीं बोल रहा है, क्या पता बेटा जाता हो स्कूल और कहीं घूमने लग जाता हो। तो मात्र मैत्र शब्द को सुना आपने, मैत्र शब्द को सुनते ही हमारी वृत्ति अब बनने लग गई अपने पुत्र के विषय में। पुत्र का जैसा पिंड है, स्वभाव है, आकार है, प्रकार है कि भाई पता लगाओ कहीं ऐसा नहीं कि हमारा बेटा ही वो मैत्र तो नहीं है जो इधर उधर घूमता है, इसको बोलते वृत्ति। ऐसे यदि आप बार बार ब्रह्म की आकार प्रकार को सुनेंगे, ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, तो ब्रह्म शब्द को सुनने के बाद जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार बनने लग जाएगी तो तुरंत आवरण शक्ति जैसे नष्ट होगी उसका ज्ञान हो जाएगा। तो आवरण को भंग करना है, वृत्ति का प्रयोजन मात्र आवरण के भंग में है। जितना भी आप साधना उपासना चिंतन करते हैं निष्काम भाव से करते हैं तो चित्त की शुद्धि होती है और कामना की पूर्ति भी, दोनों काम। यदि आप अपने दुकान पर जाएं, फैक्ट्री में जाएं, कंपनी में जाएं, वहां यदि निष्काम भाव है कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, उस विराट परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, परमात्मा ने हमें यही सेवा दिया है, यदि हमारे मन की ऐसी भावना है, भावना मतलब सोच समझ, यदि हमारे मन मस्तिष्क ऐसी सोच समझ है कि भाई परमात्मा ने हमें यह सेवा दिया है कि कंपनी चलाना, फैक्ट्री चलाना, व्यापार करना, दुकान खोलना, इस भावना से कारोबार करते हैं तो वह जो आपका कर्म है वह पूजा बन जाता है, चित्त शुद्ध होता है, परमात्मा को प्राप्त कराने का साधन बन जाएगा। और वही भावना क्या है कि मैं इसका मालिक हूं, स्वामी हूं, बिल्कुल ठीक चलना चाहिए, मेरे अध्यक्षता में जरा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अब सावधान करते हैं ना, वही कर्म बंधन कारक हो गया। यदि आप परमात्मा की सेवा समझकर, परमात्मा क्या, विराट परमात्मा सब उसी का है, तो सेवा भाव से कर्म करने से चित्त भी शुद्ध हुआ, उस फल की प्राप्ति भी हुई। और जैसे कर्तापन आया कि मैं इस कर्म को करने वाला, और कर्तापन आने के बाद भोक्तापन आ जाता है, तो बंधन हो जाता है। तो उस परमात्मा की जो उपासना भक्ति, उससे चित्त की शुद्धि होती है। पर जानने की प्रक्रिया यही है आपकी कि सबसे पहले प्रमातृ चेतन, मतलब अंत कर्णावच्छिन्न जो चेतन, प्रमाण चेतन बोलते हैं वृत्त्यवच्छिन्न चेतन को, और प्रमेय चेतन बोलते हैं विषयावच्छिन्न चेतन। जैसे व्यवहारिक जगत में किसी चीज को जानने के लिए तीनों का तादात्म्य, एकता आवश्यक है। जरा इसमें तर्क वितर्क भी कर लो। एक तालाब है, तालाब में जल, और वहां से एक किलोमीटर दूर है खेत। तालाब से आप जल को नाली के द्वारा खेत में पहुंचाते हैं, परंतु तालाब और खेत दोनों एक नहीं हो सकते, एक होंगे नहीं होंगे। पर नियम क्या है कि जब तक एकता नहीं होगी, तादात नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो एकता होती है नाली के द्वारा, जो तालाब में जल है ना, वह जल नाली के द्वारा जब एक किलोमीटर दूर जब तालाब खेत में पहुंचता है, तो जल से एकता हो जाती है। खेत में पहले जल नहीं था, पर नाली के द्वारा जो तालाब का जल था, खेत में पहुंचकर एकता हो गया, दोनों एक हो गए। जो जल तालाब में, वही जल खेत में, एकता का तात्पर्य हुआ। ऐसे यहां पर करना आपको एकता, जो हमारा अंतःकरण है, इस अंतःकरण में जिसको बोलते हैं हम प्रमातृ चेतन, प्रमाता बोलते हैं ज्ञाता को। देखो इसका तात्पर्य क्या है, यह जो अधिष्ठान चेतन है व्यापक है, सर्वत्र है, पर उसमें से जो अवच्छेदक होता है उसको उस नाम से पुकारते हैं। जैसे अंतःकरण भी चेतन में कल्पित है, पर उस महान चेतन व्यापक चेतन से जो चीज अलग करता है उसको छेदक कहते हैं। पहले दृष्टांत समझ लो, दृष्टांत, ये सब बहुत कठिन चीज, आपको भाषा में समझा देता हूं। आपके पास 25 क्विंटल चावल है, 25 क्विंटल चावल लखा बासमती का चावल, उसमें से आपको 5 किलो चावल का भोजन बनाना, प्रसादी बनाना है, महाप्रसाद बनाना 5 किलो का। तो जो 25 क्विंटल जो व्यापक चावल है, जो पूरी कोठरी में भरी हुई है, वो तो व्यापक चावल हो गया। उसमें से जो 5 किलो जो हमने अलग किया उसको बोलेंगे अवच्छेदक। अवच्छेदक का अर्थ अलग करने वाला, और वहां से उठा करके रसोई घर में रख दिए तो बोलेंगे अवच्छिन्न, मतलब अलग हो गया। तीन शब्द हो गया ना, अवच्छेदक, अवच्छेद्य, अवच्छिन्न। अवच्छेद्य बोलते हैं जो अलग होने योग्य, अवच्छेदक का अर्थ अलग करने वाला, अवच्छिन्न का अर्थ जो अलग हो चुका है, अवच्छिन्न मतलब अलग हो चुका है। अवच्छेद्य बोलते हैं जो अलग होने योग्य, जो 25 क्विंटल चावल है ना उसको अवच्छेद्य बोलेंगे, अवच्छेद्य अलग होने योग्य है। ऐसे और घटा लो। हमने कहा नीला कमल, तो नीला कमल में नीला अवच्छेदक है, पीला लाल सफेद कमल से नील सब अलग करता है, तो नील बोलेंगे अवच्छेदक व्यावर्तक। कमल हो गया अवच्छेद्य, और नील कमल बोल दिया तो अवच्छिन्न हो गया, नीलत्व से अवच्छिन्न नील कमल हो गया। इस सब बोलने की प्रक्रिया है। तो यहां पर भी जो चैतन्य व्यापक है, उस व्यापक चैतन्य का अंतःकरण एक अवच्छेदक हो गया, उसे अलग करने वाला हो गया, उसको बोलते परमातृ चेतन, प्रमाता। अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन का नाम परमातृ चेतन। दूसरा हो गया विषय अवच्छिन्न चेतन, जो विषय में चैतन्य, मतलब विषय जिस चैतन्य में आरोपित है उसको हमने कह दिया विषय अवच्छिन्न चैतन्य। और जिसके द्वारा जाना जाए उसको बोलते हैं प्रमाण चेतन, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य बोलते, क्योंकि बिना वृत्ति के कोई बात बन नहीं सकती है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी ना कि उड़िया बाबा किसी के जन्मदिन पर कहीं बैठे हुए थे, तो वहां सेठ जी नाच अपना नर्तकीय नाच नाच रहे थे, तो उड़िया बाबा अपना जो भी इनाम उसको दिए जा रहे हैं। सेठ ने कहा महाराज जी को, महाराज जी आपको पता है कौन है? बोले नहीं। बोले ये सब नर्तकी है नाचने वाली। उस समय तो बोले नहीं महाराज श्री, बाद में बोले कि सेठ हमारे आंख से देख ये साक्षात गोपियां हैं, राधिका है, श्री जी हैं, लक्ष्मी जी नाच रही हैं। तो अपनी दृष्टि भले नर्तकी है पर हमारी विशुद्ध वृत्ति है, मतलब कि सेठ की वृत्ति है कि नाचने वाली नचैया गवैया है, ये नाटक करने वाला विदूषक है। परंतु उड़िया बाबा की दृष्टि क्या है, उनकी वृत्ति क्या है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी है, राधिका है, गोपिका ही नाच रही है। तो हमारी वृत्ति विशुद्ध हो जाए तो चाहे कैसे माहौल में रहे आनंद ही आनंद। इसी को बोलते सर्वम खल्व मिदम ब्रह्म। खलु बोलते निश्चय, सब कुछ निश्चय ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ज्ञान के लिए तीनों की एकता आवश्यक है, परमातृ चेतन, प्रमेय चेतन और प्रमाण चेतन। व्यवहार में आए दिन हुआ करता है, जब भी कुछ देखते जानते हैं तो तीनों की एकता होती है। तो यहां पर भी यदि आत्मानम बिजानियात, आत्मा को जानना है तो जानने के लिए अनुभव करने के लिए एकता आवश्यक है। यहां पर हम शब्दों से सुनकर जान तो लेते हैं, इसको बोलते सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान हो जाता है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, अखंडानंद है, आनंदी आनंद है, सामान्य ज्ञान है। परंतु विशेष ज्ञान न होने से अनुभव नहीं हो पाता है, विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही, वहां पर भी रज्ज्वच्छिन्न चैतन्य निमित्त है, तदवच्छिन्न जो अविद्या वह उपादान है। बोलते ना रस्सी में सांप की भ्रांति, हम लोग संक्षेप में कहते हैं, इसका जो विस्तार है ना वास्तविकता अर्थ यह है कि रज्ज्वच्छिन्न चैतन्य, रज्जु बोल रस्सी को, तो रज्जु निष्ठ जो चैतन्य है वह तो आधार है, निमित्त है, और रज्ज्वच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या उसको बोलना तूला विद्या। अविद्या दो है, तूला मूला। मूला विद्या तो ब्रह्म ज्ञान से बाध होता है और तूला विद्या का बाध जागृत से होता है, विवेक से, रोशनी आने से। रात को जो आप सोकर सपना देखते हैं, स्वाप्निक प्रपंच भी तूला विद्या का कार्य है, मूला का नहीं। मूला का मान लें तो दोबारा स्वप्न हो ही नहीं सकता, बाद हो जाएगा। रात को सोते हैं, सोने के बाद सपना देखते हैं, तो स्वाप्निक प्रपंच का उपादान तूला विद्या है। आधार अधिष्ठान तो चैतन्य है, परंतु तूला विद्या सपने में सब बनाकर खड़ा कर देती है। जैसे आंख खुलती है, तूला विद्या का बाध हो गया। तूला विद्या बोलते हैं कार्यावच्छेदिका विद्या, सीधी बात। हाँ, कार्य का उच्छेदिका जो अविद्या, उसको तूला विद्या बोलते हैं। तो यह जो यहां पर भ्रांति हो रही, उसका भी तूला विद्या कारण है। ठीक है, रज जो छिन्निष्ठ जो तूला विद्या, वो तो उपादान है। फिर आपको अयम सर्प या सांप है, भ्रांति होती है, पर यहां पर मूला विद्या है। आपको संसार में जो भ्रांति हो रही, कोई भ्रांति का उपादान मूला विद्या है। तो मूला विद्या से भ्रांति हो रही, फिर आप अपने को शरीरी समझ रहे, मैं शरीर हूं, जन्मने मरने वाला, ये मूला विद्या से हो रहा। तो मूला विद्या का बाद तत्व ज्ञान से होता है। अब तत्व ज्ञान के लिए आपको वृत्ति बनानी पड़ती है। तो वृत्ति बनाने के लिए आपको वही प्रक्रिया है कि आपको अपने अंतःकरण में बार बार ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी। जैसे ब्रह्माकार वृत्ति बनती जाएगी, वैसे धीरे धीरे आवरण हटता जाएगा, आवरण भंग हो जाएगा। तो ब्रह्म आत्मा को जानने के लिए, देखिए यहां पर आत्मानम प्रयोग किया, ब्रह्म ने किया, दो शब्द है ना, आत्मा परमात्मा। आत्मा मतलब कि आपके अंतःकरण के परिधि में जो अव्यक्त हो रहा है उसको आत्मा कहते, और परमात्मा मतलब जो आपसे उत्कृष्ट है, परमत्व, उसकी उपाधि माया है और आपकी उपाधि अंतःकरण है। दोनों की उपाधि अलग अलग है। तो जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रमा ज्ञान बोलते हैं, और ईश्वर का ज्ञान क्या है, यहां सब गड़बड़ा जाओगे। आपके ज्ञान को तो प्रमा ज्ञान बोलते, पर ईश्वर वृत्ति ज्ञान को क्या बोलते, वह है अप्रमा यथार्थ। ज्ञान दो प्रकार है, प्रमा और अप्रमा। जो ज्ञान है ना, जैसे कि पहले वृत्ति बनी, वृत्ति मतलब कि अंतःकरण और अविद्या के ज्ञानानुकूल परिणाम को वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति से दो प्रकार ज्ञान होता है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा ज्ञान बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को। वह कैसे होता है, प्रमाण जन ज्ञान को प्रमा बोलेंगे, अप्रमा हमेशा यथार्थी होता। अप्रमा ज्ञान के दो भाग हैं, जो अप्रमा होता है ना, दो है, यथार्थ अयथार्थ। दोष जन्य ज्ञान को अयथार्थ बोलेंगे, भ्रम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए गुड़ मीठा है, मिश्री मीठा है, पर पित्त दोष से कड़वा लग रहा, पित्त दोष हो गया ना तो कड़वा, तो दोष जन से भ्रम हो गया, यथार्थ हो गया। ऐसे वृक्ष अनेक हैं, पर दूर से एक मालूम पड़ रहे, तो दुरत्व दोष से एकता ये भ्रम ज्ञान हो गया। तो दोष जन्य जो ज्ञान होता उसको भ्रम बोलते, अयथार्थ बोलते, परंतु जो प्रमाण जन्य उसका नाम प्रमा है। पर ईश्वर का जो ज्ञान है वह दोष जन्य भी नहीं है, प्रमाण जन्य भी नहीं है, इसलिए वह यथार्थ है, सत्य है। प्रमा उसे कहते जो प्रमाण जन्य हो। तो ईश्वर का जो ज्ञान है ना, आपने उपनिषद में कई बार सुना होगा कि अपाणि पादो जवनो ग्रहीता श्रवणत कर्ण, बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के लेन देन करता है, बिना वाणी के बोलता है, ये इंद्रियां उसके पास नहीं। प्रमाण जन्य न होने पर भी यथार्थ ज्ञान ईश्वर का है। आपका भी सुख दुख जो है ना यथार्थ है, वह प्रमा भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है, यथार्थ है। तो देखो यहां पर, तो आत्मज्ञान जो है उस आत्मज्ञान के लिए वृत्ति बनाना आवश्यक है। तो वृत्ति कहां बनेगी? अंतःकरण से बनेगी। तो अंतःकरण के चार भाग हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सबसे पहले मन का काम होता संकल्प विकल्प करना। आपने श्रवण किया कि ब्रह्म कैसा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद है, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, पालन होता है, जिसमें विलय होता उसका नाम ब्रह्म है। तो बार बार सुनने के बाद अंतःकरण में एक वृत्ति बनती है। वही वृत्ति धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो बोलते चर्माकार वृत्ति। चर्म मतलब आखिरी। तो चर्माकार वृत्ति के द्वारा जो ब्रह्म में आवरण है, विक्षेप है, उसका नाश होता है। तो शास्त्र श्रवण से तो असत्वापादिका अविद्या का जो अंश उसका नाश होता है। इसमें भी दो शक्तियां हैं अविद्या की, असत्वापादिका, अभानापादिका। तो शास्त्रों को सुनने से जो असत्वापादिका आवरण है उसका नाश होता है। जिसने जीवन में वेदांत सुना ही नहीं, शास्त्रों का चिंतन नहीं किया, उसको ब्रह्म के विषय में शंका होगी, ब्रह्म है या नहीं है, है तो वैकुंठ है कि साकेत है कि गोलोक है कि शिवलोक है, उसके मन में शंका होगी। तो शास्त्रों को सुनने के बाद ब्रह्म नहीं है यह असत्वापादि का आवरण नष्ट हो जाता है। इतना तो आप लोगों का हो चुका है, सबका हो चुका है। शास्त्रों को सुनने से असत्वापादि का जो आवरण वह तो भंग हो गया। इतना निश्चय हो गया कि ब्रह्म है, पक्का ब्रह्म है, परंतु न मे भाति, वह मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, भान नहीं हो रहा। न मे भाति, उसका भान नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा। तो भान की प्रक्रिया है कि आपको धीरे धीरे अंतःकरण की वृत्ति बनानी है। जैसे वृत्ति बनेगी तो आपको सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होगा। पर वृत्ति बनाने के पहले सावधानी बरतनी है कि अध्यस्त में वृत्ति अटके नहीं, टीके नहीं। होता क्या ना, अध्यस्त वृत्ति हमारी ठहर जाती। हमें अध्यस्त से आगे बढ़ना, जैसे आपको जाना बद्री विशाल, मुंबई से आपने यात्रा पर निकल चुके, पर रास्ते में बहुत सुंदर व्यवस्था है, धर्मशाला है, होटल है, अच्छी गाड़ियां हैं, लोग खूब मिन्नत मतलब कर रहे कि भाई रुक जाओ, ठहर जाओ, चार दिन बाद जाना। आपके पास समय केवल चार महीने का है, चार महीने के बाद वर्षा होने लग जाएगी, बर्फ गिरने लग जाएगी, परंतु आप उस सुख सुविधा में इतने मतलब कि अटक गए, लोगों की बात मान लिए, तो फिर वहां तक पहुंच नहीं पाते, वो यहां पर होता है। हम वृत्ति तो बनाते हैं ब्रह्माकार, पर वृत्ति बनाते ही तुरंत अध्यस्त सामने खड़ा हो जाता। अध्यस्त मतलब जानते ना, अध्यस्त मतलब नाम रूप। जो ब्रह्म के ऊपर अध्यस्त नाम रूप है, नाम रूप सामने आ जाता है। तो वृत्ति तो बनाते हैं प्रेम पूरी स्वाध्याय सत्संग में ब्रह्म की, अखंडाकर ब्रह्माकार वृत्ति। देश बनाकर गेट से बाहर जाते वो सामने नाम रूपात्मक अध्यास खड़ा हो जाता है, वो रोक लेता है, कभी जल्दी क्या है, आराम से चलो। तो वही जो अध्यस्त है ना, वह हमारे वृत्ति की धारा का प्रतिबंधक बन जाता है। जब अध्यस्त का बाध कर लेंगे कि भाई ये तो नाम रूपात्मक है, ये प्रपंच है, ये काल्पनिक है, ये मिथ्या है, जब ऐसा निश्चय हो जाएगा तो आपकी जो वृत्ति है अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति बिल्कुल बनी रहेगी। जब तेल धारावत, शास्त्र में क्या लिखा, तेल धारावत, तेल की धारा छोड़ते हैं ना, इस प्रकार से जब अखंडाकार वृत्ति बनेगी तो निश्चित ही आवरण का भंग हो जाएगा। तब जाकर बीजा नियात अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? अहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि हमसे भिन्न कोई एक ब्रह्म है जो महान है, जगत का कारण है, सृष्टि का पालन करने वाला है, अचिंत शक्ति वाला है। परंतु जब आपने अहम तया उसको जान लिए, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे भिन्न ब्रह्म कोई चीज है ही नहीं, जब अहम तया उसका अनुभव होता है, तब जाकर के आप परिपूर्ण हो जाते हैं। अहम तया जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक जीवात्मा अधूरा ही रहता, पूरा नहीं होता। तो अहम तया अनुभव करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक काम तो यह जो उस पर दोष है, दोष की निवृत्ति करना, नाम रूपात्मक जो दोष है, अध्यास है, उसकी निवृत्ति करना, हटाना। और दूसरी तरफ चिंतन करना, जैसे पत्थर में मूर्ति छुपी हुई है, कारीगर केवल अपद्रव्य को हटाता है, छिरी से काट के अपद्रव्य हटा दिया, अपने आप आकृति प्रकट हो जाती। ऐसे हमें यहां पर क्या करना है कि जिसको हम जान रहे थे शास्त्र दृष्टि से, उसी को आत्म दृष्टि से जानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं ही को जानने के लिए पहले मैं को समझना पड़ेगा, हो जाएगा ना। देखिए ऐसा है, ऐसा गिरीश भाई कि तालाब है, तालाब में जल है, तो उस जल को नाली के द्वारा एकता करते हैं। यदि नाली न हो तो तालाब का जल खेत में नहीं जा पाएगा। तो नाली के माध्यम से, पंप सेटिंग के माध्यम से हमने तालाब के जल को पहुंचाया खेत में, तो दोनों जल एक हो गए। जो जल खारा था तालाब का तो वो भी खारा हो जाएगा खेत का, मीठा होगा तो मीठा। तो नाली के माध्यम से खेत में जल पहुंच गया। ऐसे यहां पर वृत्ति है नाली, वृत्ति क्या नाली है, अंतःकरण है तालाब की तरह, वृत्ति नाली की जगह से, और जो घटपट विषय है ये आपको खेत की तरह से है। तो अंतःकरण से वृत्ति उठी, आंख के द्वारा विषय देश में गई, जैसा विषय घट होगा तो घटाकार, पट से पटाकार, हाथी तो हस्त्याकार, सिंह है तो सिंगाकार वृत्ति बन जाएगी। फिर अयम सिंह अयम अस्ति, यह ज्ञान होता है। ऐसे यहां पर अंतःकरण से वृत्ति बनानी है ब्रह्माकार की, तो अंतःकरण जो हमारा है उसमें जो चार पार्ट हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो पहले मन से मनन करना है कि भाई यह संसार असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, कि बुद्धि निश्चय कर लेगी, चित्त से चेतना प्राप्त होगा, फिर आप अपने से जोड़ लेंगे कि मैं शरीर नहीं, यह जो शरीर है ना, यह शरीर मैं नहीं, शरीर तो ये अध्यस्त है। अध्यास भी आठ प्रकार का होता है, कितना, आठ प्रकार। अध्यास की परिभाषा आचार्य ने भाष्य में किया है, परत्र परावभास अध्यास, परत्र परावभास अध्यास। अध्यास बोलती भ्रम को, सीधी बात, सीपी चांदी दुकान पर रखी है तो दुकान वाली चांदी का भ्रम सामने हो रहा, सामने सीपी है, परत्र मतलब अन्यत्र, जो दुकान पर चांदी रखी उसकी भ्रांति सामने ये रास्ते में हो रही सीपी में, उसको अध्यास कहते। ऐसे ही यहां पर आप सच्चिदानंद है, पर आपने इस शरीर को मान लिया मैं, अहम शब्द का अर्थ तो है आत्मा, सच्चिदानंद कूटस्थ, परंतु आपने अध्यास कर लिया शरीर के ऊपर, इसको बोलते हैं अनात्मा में आत्मा का अध्यास, इसका नाम है संसर्गाध्यास। अध्यास है ना कई तरह के, संसर्गाध्यास, ज्ञानाध्यास, धर्माध्यास, धर्म पूर्वक धर्मी ध्यास, संबंधाध्यास, संबंध पूर्वक संबंधी अध्यास, अनुन्याध्यास, अन्यतराध्यास और स्वरूपाध्यास। तो यहां पर कुल मिला के दो भाग कर दिया है, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, दो भाग में सब आ जाते हैं। तो यहां पर अध्यास है संसर्गाध्यास, क्योंकि आत्मा का स्वरूप से शरीर में आरोप बनना संभव है, जो आत्मक स्वरूप है सच्चित आनंद, उसका आरोप तो असंभव है। तो आत्मा के संसर्ग का ध्यास शरीर पर हो रहा, जैसे कि सामने स्फटिक है, लाल फूल है, तो लौहित्य लालिमा फूल का धर्म है, परंतु दोनों इतने नजदीक हैं कि लालिमा के संसर्ग का आरोप कर दिया स्फटिक में, तो संसर्गाध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं। तो उस लौहित्य संसर्ग का आरोप किया स्फटिक में कि लाल लाल स्फटिक है, ऐसे यहां पर है। शरीर तो जड़ है, अनित्य है, पर शरीर में हमने अध्यास किया कि मैं ही आत्मा हूं, तो जो मैं अहं है जिसको अहंकार बोलते, तो अहं तो ब्रह्म स्वरूप है, पर इसमें अध्यास हो गया, इसका शरीर का संसर्गाध्यास हो गया। जब ज्ञान होगा तो संसर्गाध्यास का बाद होगा, भाई शरीर अनित्य है, इससे भिन्न मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं। तो मनुष्य क्या करता है, अहंकार के ऊपर आत्मा का अध्यास कर लेता। अहंकार मतलब कि जो अंतःकरण है ना, उसका जो एक भाग अहंकार है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहंकार के ऊपर आत्मा का संसर्गाध्यास हो गया। यदि आप इसको अलग कर ले कि भाई अहंकार तो अंतःकरण का एक भाग है, मैं इससे अलग आत्मा हूं, इस अध्यास के हटते ही आप अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, इसी का नाम है आत्मानं विजानीयात्। तो शेष कल सुन लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।